Раней мы разбіралі выпадкі, калі пры паслоўным перакладзе словазлучэнняў з расійскай мовы ў беларускіх адпаведніках здараецца непажаданы паўтор каранёў, як, напрыклад, атрымаць падтрымку, забяспечыць бяспеку. Наш сталы слухач Александр Алесік з Вялекі прапанаваў звярнуць увагу на некаторыя іншыя скалькаваныя спалучэнні аднакаранёвых слоў. Часам, напрыклад, гавораць і пішуць у нас, што «здалі справаздачу». Ёсць некалькі спосабаў, каб выказаць гэтую думку па-іншаму, не дублюючы кораня. Найпрасцейшы спосаб паставіць пры слове «справаздача» дзеяслоў «зрабіць». «Зрабіць справаздачу». Таксама можам сказаць «здаць справу». З гэтага словазлучэння, уласна, і вынікае назоўнік «справаздача». У старабеларускую пару ў значэнні «справаздачы» выкарыстоўвалі слова «лічба». Было тады «здаць лічбу». Здаць лічбу. Можа, варта паспрабаваць ажывіць такое спалучэнне. А зараз коротка пра іншыя выпадкі каранёвага паўтору, на які звярнуў увагу наш слухач. Вызначыць прызначэнне. Дзеяслоў «вызначыць» у гэтым выпадку лёгка замяняецца. Прызначэнне да прыкладу нейкай прылады мы «устанаўляем» або «выяўляем», яшчэ «высвятляем». Дзеяслоў «установіць» ўжываем таксама, каб не паўтараць каранёў у спалучэнні «усталяваць» абсталяванне. Абсталяванне «установіць» або «паставіць». Выканаць наканаванне. Тут таксама трэба замяніць дзеяслоў. Поруч з назоўнікам наканавання, дарэчы, дзеясловы «спраўдзіць» і «здзейсніць».